31e qaida bi nga xamne mom la sayyidi cheikh salahuddin radiyallahu ta'ala radana bihi wa matana wa nafa'ana allah bi barakatihi wa atala allah baqa'ahu ma sihhatu wal afiyah wa matana allah bi sahbatihi fid din wa dunya wal akhirah وسقانا الله من بحره بأعظم الكؤوس والأواني اندي تي ليمو اندي تي واخ جي موي 31 قاعده موي الضرر يزال كون من نكو واخ تام موي 5 بي موم ولا ضرر ولا ضرار دنجكاي فرال دي واخ لي بن لا موم اندينا نيونسي نكو كوم نينكو غيسه فوالا اندينا تيقتال بو ام موي الضرر لور يزال دنجكاي توخال الضرر لور يزال دنجكاي توخال lor ken du ko fi baye fi muné légui muné ad-dararu yuzalu awalan bi turqi salima fa in ajaza rufi' al-amru ila al-qadi muné lor au début dañ koy toxal ci yoonuk jamm yoon go xam tane yoonuk jamm la yoonuk muccu la ken du lor ken du ko toxal ci say yefi bop ci wala ci sax doole bu fekente ne amo katan gi nak legui boba dañuy yekiti mbir mu yobbu ko ci qadi bi ci juge bi mom mën nako fajj legui nak mom da koy yekiti ak force nak mu def usage de la force mune wa huwa jawabun li su'al al qa'idati sabiqa yani idha waqa ad darar madha naf'al mune li nak tontu la ci qa'ida bu wessu laaj ci bu wess ci qaida wess comme amulo droit loré ci njaal ben ni niki nonu buñ la loré amulo droit fayu ak lor legi kon bu boba su lor amé dalé su lor dalé ci kaw ana nan ngay def bo wa dañ nan la ad-dararu yuzal lor dañ koy toxal manam kon dañuy dem yobbu ko ci juge bi legi fa in qila kayfa yuzalu ad-darar kan jawab bu fekkene dañ ne nan lañuy toxale lor gi nak bu boba tontu bi moy dang koy moy ad-dararu moy benen qaida bi nga xamantene mom ci lañu jëm insha Allah moy ad-dararu la yuzalu bid-darar moy benen qaida bi insha Allah ci lañu jëm wallahu ta'ala a'lam.